قبل نمیدونی جرش بگیش اولا یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول الله وللجهاد فی سبیل الله. قال وللجهاد فی سبیل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري والترمذي وابو داود وابن ماجه رحمهم الله. ورواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ولفظه قال ما من أيام أعظم عند الله ولا احب الى الله العمل فيهن من ايام العشر فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. زمای عزتمند حاضرین او مسلمانان ورونو الہ العالمین دې مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زمونږ او تاسو او د تمام انسانیت سعادت نیک بختیا پدې کې دا چې موږ دین زده کو او پدې باندې عمل وکړو. بیا زمای زمند موږ او تاسو ته دا مبارک میاش راحتو ولدا دا کوم میاش چې شروع دا ندی ته ذل قاعده وایي زمونگا استاسو پا اسلامی جبا کے دی پتی چکم میاش روخی جی چمونگا استاسو عوام غیتا دا اختر میاش ہوئی او پا اسلامی جبا کیا غیتا ذلحج ہوئی دا رستو کم میاش روخی جی دا دا اسلامی کال اخیرنی میاشتا د دغه میاشتې په اختتام باندې به با اسلامی کال اختتام ته ورسیږي. د دا میاشتې مبارک او د خیر او برکت دی. قرآن شریف چې تاسو تلاوت کوئ الله دې موږ او تاسو له تلاوت توفیق راکړي. لتاسو تلاوت چې دوی مبارکی سوره بقره کې کوي الله وايي الحج اشهر معلومات. د حج میاشتې معلومې دي. حج چې دې د دې معلومې میاشتې دي. نو د حج دو میاشتې او لس ورځې دي. د رمضان شریف نه پس چې کوم میاشت واغی ته شوال وایي و شوال ختم شو ورپسې دا ذوالقعده دا ورپسې ذلحجه دا داغه لس ورځې او دا دو میاشتې دي ته اشهر الحج وایي. دي ته د حج میاشتې په دې اعتبار وایي چې په دې کې کچا د حج نیت او نو د نیت په اتفاق صحیح دی. دین مخ کی رمضان رمضان نمخ کی شعبان او شعبان نمخ کی رجب کاغه کی چا د حج نیت کول نو صحیح او خو مکروه زکه دم روغ د حرام کی سره پابندی نشی کوله. د دې ته پدی اعتبار د حج میاشتې وای دا مبارک میاشتې دی. او پکارم دای د علماء دای او ذمہواری چې مسلمانانو تکمه مسله مخې لراځي چې دا غینه مخ کې پیپوي کی نو موږ تاسو ته کده چا ژوندۍ وی زکه دا د شمیر رضی دی او د شمیر ساګانې دی کله چې ختم شي نو بس مرګ راشي نو کده چا په نصیب کی وی د دامیاش شروخی جی دیتا د حج میاش وئی پدی کې مسلمانان قربانی کئی پدی کې سمسائل مونگو تاسو لمخیل کی گی نجی دمخ کی ناغذ دتو او ذهنی طور عمل کولو لپاغی بانی تیاریو الہ العالمین دی تمام و کائنات و خالق دے او دا ټول مخلوق الله پیدا کړي او بیا په دې خپل پیدا شوی مخلوق کې باز نه په باز غرواله ور کړي د سوره قصص آیات کې الله وی ربک یخلق ما یشاء و یختار رب تا غذات چې پیدا کول کوي او ور کول کوي پدې مخلوقاتو د دې ټولو پیدا کوونکې بلنه دی او چاله چې پچا فضیلت ورکړي دا فضیلت ورکوونکې هم الله دی لکه تاسو ګورئ میاشتې پیدا کی نو رمضان شریف له پکې خیر او برکت ورکو تمام انسانان پیدا کړ نو پټول انسانانو کې سید المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتول و ورق بیا الہ العالمین رض پیدا کنو پرزو کی دو جمع و رضی تا دیر خیر و برکت ورکو دیتا سید الایام ہوئی دیتا دو رض سردار و رض ورط ہوئی بیا الہ العالمین دا طول رض پیدا کنو نو پدې ټول ورځو کې د دې راحتون کې میاش کې لس ورځو ته فضیلت ورکو او الله شپې پیدا کې نو پټول شپو کې الٰه العالمین د رمضان المبارک اخیر عشرې تسوکو هغه ته فضیلت ورکو دا چې الله دا ټول زمکه پیدا کړي نو پټول زمکه کې حرم شریف زمکه ته خیر او برکت ورکو بیا کوم ځای کې چې الله پور کعبه شریف ده نو الله مخلوق پیدا کوي او باغې کې الله رب العزت غرواله ور کوي نو دا الله سره دې ډېر قیمتي را روانې اسی موږ تاسو کارونو نو خلاصي موږ په مرګ باندې خلاصي دا کارونه چې ترسو سره ژوندې نو چې کم معیشت او کم د رزق سبب الله لیکلې بدی کې بده تر مرګ نه کیږي خو باز ورځو کې باز کارونو تعلق شوټي ورکول پکار وي دا لسر دي چې کوم را روانې دي د ډېر د خیر او برکت راځي دا ورځي دي چې الٰه العالمین په دې قسم خورلې والفجر ولیال العشر الله وی زما دې قسم وی په سبا ولیال عشر او طاب شپو لسبا د دې سبا نکم سبا مراد ده نو مفسرین غن اقوال ذکر کړي موږ درس کوي شو کوي د دې نه هر سبا مراد ده اے دا هر سبا وقت او د دې نه مخ کې وقت ډیر کی مسجد خدا تعالی وی ته په کې ونده پروت وي نو تعالی دې وخت فائدہ درکا زموږ دا ولبا وي وی هر شپه شب قدر دې خو کچا د شپې قدر او پیژندو هر شپه ليله القدر دې خو چې په قدر او پیژندو اې دې نه بلوي قدر سي حديث پاک کې زموږ استاد خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې کله د شپې د آخرې سش موږ تاسو جوړت پېښمنه وای نو الله لکه څنګه د الله د شان عالیه سره پای رب کریم دی لومبنی اسمان تراش او دا آغازین اعلانونا و آوازونا کیگی داواز خما تاناورو خوچ چاور ایدره نویر علا خبر را کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا برن آواز کیگی اللہ و اشتده سو گختن کے چه جولیو غڑائی دی جولیو دا کولو لتیارے اشتده سو گنہگار چه طول عمر ما سره د بی وفایی جون تیر کرے کده وفا لتیاری زگناہن ما کولو لتیارے اوز دا سمرا قیمتی وقت تے غمونگ نا پا غفلت کی تیر شی کتالا چاہتا ہوئی چه بائی دا ملک صدر و وزیر آزم خو بیگاستا پا پوسا کے ولا اپا دی نیت راغلے و جد دی کوروالکم ضروریات تی نو بس اغب دیلن وی اوزم پورا کو خو بس تالے دیلن دروازہ اٹھا کولا خو تراوی خیزی نا نظام نبو بدنصیب ہوئے که نبو ہے چیز دبرا بدنصیب ہوئے گورا بادشاہ دمن مشر زما در و کسی طرح بنے ہو دا تمام و کائنات و خالق سکے پیشمنی آوازو نہ کھائے خو دا وقت مونگ پا غفلت کی پراتے ہو زمونگ دی مفسرینو لیکنی وی جبریل علیہ السلام تا داود علیہ السلام ویلی چی کم وقت بہتر دے کم وقت بہتر نو جبرئیل السلام ورته وی الله پیغمبر مالم فت نشتا خو چې پېشمنۍ د عرش ټول د څه خو دی خو یې په خبره رحمت په جوش کې راغله وی مالم فت نشتا خو دې پېشمنۍ کې د عرش د څه ټالې نو نظمای عزتمند دم قیمتي وقت وی همغه او تاسو نه په غفلت کې تیر شي دیو جنا هغه حکیم د دنیا خپل بچی ته ویل په دنیا کې او د انبیا او نفس د خپل زمانه په وخت کې او د روحیا سره تیر شوه لقمان حکیم رحمت الله له خلق او د طبيب او ډاکټر جوړ کړي خدا د باطنی امراض او حکیم دوايا نه کولی هغه د شرک او د بی دیني او د قبر او د اخرت د فکر حکیم وو نو لقمان رحم الله ډیر وصیتونه خپل بچی ته کړی یو وصیت دام دی ویا بنیا لا یکونی دی کو اقیس من کا بچیا پر ایسے نہ ته بنی آدم او اشرف المخلوقات چتپلار کو سو کی غرزیدن کے چرګ در نه بهتر نشي ناوی بابا جی چرګ ما نه څنګه بهتر کی ویشر پیشمانی ازانو نا کئی واسی نا تو دپروتے نو تا اگر چی پاشرف المخلوقات کی چرگی او حیوان او زناور دے آغا دا بانگون او دا ذکر وقت پی جندلے او تا پا دا وقت کسی اکثر مودا سی بدنصیب ہوئی او بازی وی ٹورش پا خوب نرات لو خودی آخر وقت کی اخترگی ورشی پی گئی پا خبر بارنے یعنی دا مقصد او وقت چراغی نزمو اخترگی ورشی دی وجنه د الله بندگان او الله قسم خورلې وی ول فجر اے زما بندگان او زما د سبا په دی وخت قسم وش سمره قیمتي وخت ته او سمره انعامات تقسیمې ول خدا نه لاړل دی مشرانو په خوای او خبره کوله چې چا ورته ګما دا مصیبت دی او دا تکلیف دی نو دا مشران ورته وی هغه غم او مصیبت نه مې ریګه چې په منس کې شپې دا څه وایي کنه وایي خو ځان ته خبره په مقصد هم پویول پکار دی وای دا هغه غم او درد او مصیبت نه بیره نه کې چې په منس کې شپې دا ولي وایي ځکه تعالی خو دم دا درد او غم دی خو مالک په اوازونه کوي پېشمنی چې ستاسو څوک حاجت مند غره غختو ولا نشتا او د غختو په طریقه نه کویو او د غختو هغه شرطونه او آداب نه پوره کاو ورنه مالک او خالق ورقول والده اعلان نک نو الله وی ول فجر ولا یال عشر زماد پد لس رز قسم وی اکم لس رز شرار روانی دی میاش براخیږي پد الله قسم خوري ادی کی زمون د علماء اختلاف ده په اتفاق د مفسرین و لیال عشر نه مراد د ذلحجې د لس ورځې خدا اهل علم په منس کې یو مسله ده چې رمضان المبارک کې د لس اخیرنۍ ورځې بهتري دي او کدا راحتون کې میاشتې لس ورځې بهتري دي نو باج علماء کرام لیکلي چې شون کې بهتروال خود دوار راغله الله قران شریف کې وایي ليلۃ القدر خیر من الف شهر و یوش پد قدر د ظلم یاشتونه بهتر را هی یوش پد خود سونه بهتر را زر میاشت زموږ علماء وایي چې د پاسه درې اتیا کال جوړيږي ودل ته دا چې ندی ویلي چې د زور میاشتو مردا وای د زور میاشتو نه غره او بهتر را او سمره بهتر را الله لپته را نباځه وای چون کې دا یوش په د زور میاشتو نه بهتر را نو د رمضان دا اخیرنۍ عشره سره وای دا بهتر را ابا دی وای چې نا دا لس ورځې د ذلحجې زکه بهتري دي پدې کې د عرفه ورځ راځي او رسو درته ذکر کوم زموږ دا علماء وای وای د دې ذل حجې هر ورځ د زور ورځو نه بهتر را او د عرفه ورځ د لس زور ورځو نه بهتر را 10000 رزي یو پلکا چې څوک پکې عبادت وکړي خوبونه غنه یادې که یو سری لز زرارش پی خوبو کو اپل پل یو سری یوش پا خوبو کو نا با سوکتا دی خوبو نا و غفلت نی آده یو سری پا لسو زرو رزو کی عبادتو کو اپل پل دا عرفی پر از عبادتو کو نو دا عرفی رز دا نور و لسو زرو رزو نا بہتر ادا اب آده علماء تدبیق کرے الله دې د علماء کرام قبرونو د نور او د رحمت نډکی چې دین موږ او تاسو له تیار وروړی په لاس کې راکړي باج علماء تدبیق کړي وای د رمضان د لس ورځې په دې اعتبار بهتري دي چې دې کې شب قدر ده او د ذلحجې د لس ورځې په دې اعتبار بهتري دي چې دې کې د عرفه ورځ نو دی ورځو لچه مونگو تاسو ذهنی طور تیار شو او پا دی که مونگو تاسو کم اعمال دی اغی طرف تا متوجی شو اغی طرف تا مونگو تاسو متوجی شو دا غورزی دی چې الہ العالمین پا دی بان پخپل کتاب کی قسم خورده او دی لس ورځو کی لس مرز بان پوختر را دی دا نه روزي ډېر لوی ثواب دی باندې مسلمانان ماشاءالله خصوصا عرب پروجونی وو کې ډېر تکړه دي نو دا الله سره دي عرب ها مخاروجي نشي کله کله مکرمه کې کوم عرب دی او کوم مدینه منوره مدینه منوره کې خدا سي در استخوانونه مسجد نبوي کې غوړي کې لکه رمضان شریف شي وي او عرب پر روزونی وک ډیر سدي تکړه دي او دا د روزنی ول د موږ د روزي په نسبت لږ مشقتم ډیر ده ځکه د دې د دا ګرمي چې د وزایه کې نو دا هغه یو ګرمي به ته جوړ شي زمون ګرمي چې سکه د دې د ګرمي چې دوګنه کې نو د مکه مکرمه ګرمي نه به ایله ورسي د مدینه منوره کې موسم کلا وی خو د مدینه منوره کې ګرمي ډیر ده نو عرب دې روزي نه سي دي لدام فکر من شي چې دا میاش روخيږي نو داله سره دې روزي ودي سي بعد روایتو کې راغلي چې دا هر ورځ روزي دې یو کال د روزو عمر ثواب ده دا هر ورځ روزي څومره ثواب ده لکه یو کال روزي چې سره ودي سي او دا عرفه د ورځې د روزي ذکر خضر لکو هغه تاسو واورېدل دا قول د انس رضی الله عنه اور انس رضی الله عنه د الله د حبیب خادم خاص ته لس کال د نبی علیہ السلام خدمت کړه سورا یا اور سره د باز نیکانو خدمتو کی سمره فخر پہ کړي او لس کاله د تمام پیغمبرانو د سردار خدمت کړي حضرت انس رضی الله عنه. ا دې ورکه اونته او چې مور راوست د مدینه والو د الله د حدیث سره ډېر مینا وه. او ماشاء الله د هر امتی ګره د خپل حدیث سره مینا وی. دا کافر وای چې موږ څومره مهنت وکړو خود دې مسلمانانو د زړه نه موږ د خپل پیغمبر والو مینا وی نسته. دا د دې امتیانو په دې ډکو کې او د دوی په دې غوخو کې د خپل پیغمبر دا محبت او مینا سره دا غلې شوی دا. نو مدینی والو د الله د حبیب سره ډېر مینا او چې کله د الله حبیب هجرت کو وطن قربان کو راغې نو مدینی والو قتل چې کم شي خوګ دې چې مونږه دې عظیم ملمت په هدیه او تحفه کې پیش کو. تپا مدینہ منورہ کیا و نیکا زنانوہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دا غی نم دے او دیر علوی جلیل القدر صحابیہ دا دیجی سوچو کنو اس شیدہ کے مناسبو نگانو لو جل اللہ حبیب تے حیدیہ کی پیش کی نو دلہ سکالو بچےو دید اللہ سنونیو او د سید العالمین خدمت سلام ورطوی قربان تا زمونگ دا مدینی والاو ملمائے خپل وطن دې قربان کړي او زموږ دې وطن تراغلي زما په لاسو کې خدا دې څه شي نشته چې ستاسو د شان مناسب دي. زما را بچي دې وړې روخيار دې دا به د خدمت ته پار قبلې بس الله حبيب قبول کو. لس قال انس رضی الله عنه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کړي. او بیا د دې مور پروسته د الله د حبيب په سوالونه کوي. یو ځل راغی د الله حبيب له وای خادم خاص ورته وای فرض د قیامت په می شفاعت کې ځکه الله حبيب کې شفاعت ونکي نو سرد منزونو سرد مسلمانای دروجو زکاتونو موږ او تاسو جنت ته رسیدلې. د الله د حبيب شفاعت ته موږ ټول محتاج یو. کسوک دی حساب جنت تلی آمن دا اللہ دا حبیب پا شفاعت دی. دا اللہ حبیب بعض علماء و اتک اسما بعض لس قسم شفاعت ذکر کرے. یو شفاعت دارے چی بعض خلق لب شفاعت دو کی نو اللہ بی حساب جنت توردن لکی. بعض خلق نیکی او بد عمال با بالکل برابر شوی نن نه کای ډیر شي چې جنت له لاړ شي او ګناهونه ډیر شي چې جهنم ته لاړ شي. سید العالمین بشفاعت وکي او دای په شفاعت باندې با جنت ته ورتل شي. نو انس رضی الله عنه د الله د حبیب په خیر دی عمر کې راغله وی قربان زما شفاعت وکي د الله حبیب کوه وی قبضه باندې لټو د حشر میدان د حشر میدان خلوی دنیا د الله حبيب ورته دې دریو زایونو کې مل لټاوا زب دې دریو زایونو نه بار نه یا وتلې دې میزان سره ولاړ چې اعمال وتلې لګي راته چې ګوره کو خبره پتول دا تاسو مر جوان چې تیری خبره ګوره دې حساب دا ګوره اچھا درې چې حساب کتاب کیږي نو خپل کاغذونه صفاکای و ير باندې به مالک او زما کم دچا خادم او نوکر ما برا سر حساب کئی نو گور خبر پا حساب دا پدی زمونگ ایمان دے کیا سڑے وی عرص منم خو حساب نمنم مسلمان ملے مونگو تاسو ار وقت سور فاتحہ کی وائی وی مالک یوم الدین دا مالک یوم الدین مانا دادا دا حساب دا ورز مالک دے دین وی حساب تا ندا اللہ حبیب ورطوی آبتلی دی میزان سرائب وی کدغلتا می حبیب ونمون دی وی حوز دکاو سربانی مولاڑی دا اللہ دا حبیب یو حوز دی او دا هر پیغمبر با دا حشر میدان کې حوز دی او پخبر امتیانو گو بتکسی بائی زمونگا استاس و دا خوب پیغمبر علیہ السلام یو حوز دی ادا امتیان با ورزی ادا عبوس کلو نلوی خبر صدق تاسو توجوی سړی چې تګي وي او د محشر تندي خو غټه خبره غوړه دا چې د الله د حبيب په لاسو باندې وګور کیږي دا وبس کړ او بیا غټه خبره ده خو چې په لاسو کې څوک درکې هغه ملمه به څومره قدردان وي چې کوربه ورته څوک وي جناب نبی کریم صلی الله علیه و الله یې زموږ استاسو نصیب کی ورته داسي اعمال دی الله موږ تاسو نن سرګندې د الله حبیب با باز خلق شړی د هاوس تک اوسر څه خلق براوستې شي نو چې هاوس ترانی دي شي ملائک به وشړي د الله حبیب وې او صحابي او صحابي اے ملائک او دا زما امتیان دی دی طرف لے راولی نو ملائک بورتوی حبیبا تال پت نشتا چه تان پس دی سسکری ستا دین خودی تسنس کرے دوی دا حوض کا اثر بانے بے وی کدل تبی انو من دین دا اللہ حبیب بورتوی پولی سرات سربو علا دی دریو مقاماتو نبز آپ لنے او دی خادم خاص اخر کې مور امر او استزار سره مور ورته وی دا الله حبیب استاد او ورکه مخت خادم دل دعا او غوار نو درې دعاګانې ورته نبی دې سلام وی الله مال ډېر کې الله اولاد ډېر کې الله په عمر کې برکت واچي دومره مال ډېر شو وې د خلکو باغونو په پکال کې یو ظلمي وکول او د الله د حبيب د دعا برکت د باغ په دوتې ری می وکول ا دومره بچیو چې د سلو شپو شولو نه نوسی بچی د سیوا شي او اخر کې دومره عمر شي چې په عمر ستومان شو د 103 سال په عمر کې حضرت انس رضی الله عنه وفات شوه درې د پاس سل کالا عمر دان انس رضی الله عنه چه د دې ذل حجې هر ورځ د زرو ورځو سره برابر ده او د عاشق د عرفی ورځ د لسو زرو ورځو سره برابر ده په فضیلت کې دا حدیث امام بیهقی ذکر کړي او بیا وایي اسند بارک وایي لا باس به دې سند کې سباق نشته سند ثابت ده زمای عزتمند دا قیمتي ورځ را روان دي چې دې تمغه او تاسو فکر من شو د بخاری شریف حدیث ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ما من ایام نشت د ثورزه العمل الصالح نیک عمل فیها پاغی کی احب الاللہ عز و جل دیر محبوب دیوی اللہ تجدیزت و لوی شان خاوند من هذه الایام دیو رزونا ای توجہ منا پکال کی چی سمر و رزی دی او پائے کی دا مسلمانان منزون عبادتو نا کئی نو پا دی ٹولو کی دی لس و رز عمر بہتری دشتا تا لس رضی دمر بہتری دی د موز د ذکر د تلاوت د جڑا د فریاد په اعتبار بانے صحابہ اکرام ورطو یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ لارا کی چی سوک دا کافر سر جہاد کئی نو دا جہاد نم پدی رضو کی عمل بہتر دے قال الله حبيب صلى الله عليه وسلم ول الجهاد في سبيل الله لا الله لارکی که سوک جهاد کای عمد دی ورز او اعمال تنشی رسیده الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء مگر هغه سړی چې د کور نه وته او نی مال واپس نه دی واپس مال او جان دوار د الله فلاره کې قربان شو نو بیا د اجر ته سیوا ده ورن پدی ورزو کې د جهاد نم د دې عمل اجر او ثواب سیوا ده نو دا دمبر مبارک ورځ را روان دي او دا سمې د لوټ را دي چې ثوابونه پکې سم سکی په مفتو کې ملاوي نو دی د پاره زما عزت مندو چې مونږ او تاسو فکر من شو دام روایاتو کې راغلي دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وای پدی ورځو کې دا کلمات ډیر وای دي ته احب الکلمات وای یک تاسو نه څوک د پوښوږي چې پټول او اذکارو کې الله تا او د الله حبیب ته ډیر محبوب کوم دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله هو الله اکبر فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتحليل والتكبير سيد العالمين صلى الله عليه وسلم وای وای پدی لس رضو شپو کې سبحان الله ډیر وای الحمد لله ډیر وای لا اله الا الله ډیر وای الله اکبر ډیر وای دا بدر لیا دی کنه دیتا احب الکلمات الاللہ وی حدیث کی راغلی پتول و اذکار و کلماتو کی اللہ تا محبوب ذکر کم دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر او کورتر صلاة تسبیح ہم کوئی صلاة تسبیح کی دا کلمت ریس و زلی مکرری چالا صلاة تسبیح ورزی بھائی لا سجد کئی بھائی اوای تشاله نو ورجینو د زکه صلات تسبیح نبی رحمه السلام خپل تر ته ویلو وی په روزانه کاوه ک روزانه دی نکال کی او زل کاوه غنی عمر کی او زل وکا په کار دی چې هر جمعه سره صلات تسبیح کوي ازمو دی عالمانو ویلي وی دا مشکلات و پریشان و ختم دو دا پارا دا سولات تسبیح چکم اثر دے نو دور دا بلنشتا نو سولات تسبیح کوئی زمائی زد مندو که سولات تسبیح و روزانہ پدی کی کول نو یو خون سولات تسبیح کو او دغ کلمات چید اللہ حبیب ویلی دریس و زنی پاغی کی پورا کی گی دریس و زلی پاغی کی پورا کی گی او اس گردی پلو گره او ساقا خلق دخور دلان دیده چه سار نتر ما خاما بے کار کولو اس پس جو گنٹنی بکار سوکو کی دورا وسا و طاقت دا چانشتا او ساقا نی چه سار نتر ما خاما تا کار کے بل دی پلو گره دای او خبر زہن تواشوئی چه داد رزق دیرے دلو کمی دل پڑیر کار او پلک کار نوی دانشته غره شریعت کې کني چې اوسړې د سار نه تر ماس په خینه کار کوي نو رزق بکامي او کوڅو کې د سار نه تر ما خامہ کوي دا غوډه دی رزق د بره نه تقسیم دی بعض خلک غره نیمه ګنټه دکان تراشي او هغه په نیمه ګنټه کې دومره غټو کی چې تی پشل کال کې نشي کولای نو رزق غره پکار نه دی دای وقیدم جوړ کړي زمیدارا کوي نوکری کوي کار کوي خو د رزق ډېرې دن پډېر کسب ندي دا د پرانه شي الله ډېرې اړې ان په اقل نه په اقل بعض فلې راځي چې هغه خبرې چل نه ورځي او هغه څومره باندې راځي بعض څومره اقل مند چې هغه سره خلق مشورې کوي او دا هغه یو وخت د روټۍ درک نه لګي دا د رزق فیصله د بره نه دي او قدیم شکر او بازي جدا د بره نه دي کدا رزق د چاپل اسو کې وکنه نن دنن زمانه نیتونه داسې دي چې بس چاله به یو نړۍ نو ورکړي ورکړي به شکر او بازي جدا هر چا رزق دا د بره نه دي قسم دې د بچو رزق هم د پلار په لاسو کې نه دي دام د الله تر طرف نه دي تاسو ګورئ نه بازي سره دي او دا غل شل بشری چې دې ژوند دې نو هغه یې خاورې په سر وی ډوډۍ درک نه لګي او چې پلار خارو کې دفن کو په دروازه کولاو شي دا چې مو کتلې په سترګو کې نه مو دي کتلې مو په خپل سترګو کتلې پلار ژوند دې بشي در په در دي خو هغه ظاهري اثرې چې ختم شونې د سروز اوس په نور سره لوبې کوي پلار او مور بچو ته رزق نه ور کوي کم ذات چې دې دنیا ته سوک راولي نو د رزق تنظیم مولا کړي د دا غره پدینه دا چې ځان چاډه ورو جوړ نه غړډه راوي کی دیو چې کوشش دا کوي د جمع موز مفرزای په 24 غنټه کې چې کم مسلمان د خپل عالم دین سره غنټه نی مکینی نا او د الله دا نازل شوی کتاب اورینا د خپل پیغمبر حدیث اورینا دا سړی بدی یوی رزه نبل رزه نبی ګړاوي او داسې وخت به را شي که چری دی په دی ماحول کې نه کېږي چې پای کې دی دا خبرې وي چې حساب به کېږي او الله به تپوس کوي نو ځې وخت چې دا خبرې ناوري د دی انسان نه درنده جوړ شي نو دی بیا ماتول کوي لیدلی په دی ماتول والا یا ما دې د پردی جیدات ته جیدات نه وای دې پردی حیا ته حیا نه وای دې دې ماحول نه کټونو درنده ته جوړ شو اعظم علماو لیکلی وای درنده نه درنده نه سیوای دا درندگان دومره ماتول کای څومره شی له ضرورت وی دومره غړي واله دومره بيځه واله چې دې به مړی دو نورو بيځو سره کار نشتا و انسان چې در اندښنو دی بیا په یو په دوا او په لګو د دې اکتفا نکي بیا د دد اخیته د الله حبیب فرمایلی چې دا به یو د قبر په خارو باندې مړیږي په بل سند مړیږي نو د دې انسان چې دی کتاب لنی کیږي د نه ظالم جوړ شي الله دې موږ او تاسو ظالمان نه جوړای او نه مو دې ظالمان عمرګري جوړای ګوره د ظلم ډیر ناکار انجام دی چا چې څوک او دردولو اته بیغمه و دی داغنه دی مالو والو جی داد دی والو داغنه دا حیا سره دی لو بیوکی نگره چه دی چا وصنی دنو یا ریکان اغا بیوست اتا پیشمنی و دم راتی او اغا مالک لجوله مرولی چه زمان ربنه دو خود زمان حیا لوت کا نو که زمان وصنیشتا نستام پی وصنیشتا اللہ زمکا زمان اکری ریبی افلانه مال زمانه او فجیب د بلکې فروت ته نو مظلوم خیره کوي او الله رب وې پټولو کې زیات دعا کوم قبلې وي دا مظلوم چې کله راته لاس پورته کړی وخت کې وې ظالم خو به غو د فروت ته وې رب العالمین وې چې زماده په خپل ذات قسمې اے زما مظلوم بندا انتقام به اخلم مگر کو وخت پکې ولګې دو او دا الله شان دی بازی که روخی نا او دا شپی او جنن او ساری ظالم اللہ نیولے اکل پکی پکی سو نکالے موسیٰ علیہ السلام فیرون تا خیرے کرے او موسیٰ علیہ السلام خیرے کئی مظلوم دے او حضرت حارون علیہ السلام پی آمین کئی یو پیغمبر خیرے کئی او بل پیسا کئی خوزمون دی علماء لکری وی دی خیرو جڑان سلویخ کا لپس فیرون اللہ روکی کله د پیغمبر په خیرو کې مسلوی خاله وخت لګي وګوره د مظلوم دی وجه د شو کزار وای ما کله وګوره راځي تی نه په خبره دی ازار خو چې څوک دی ازار کو دی زړه نظر لخيري روته کافر وب نازارې کافر نه د الله په جرم نه تعالی وای دی دی وی دی چې ته حیا لوټ ککوي دی دی چې کله تاسو راخوا کې اندو سیږي او راځد نه تغلاو کا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بدا مرګری چې رخصتور الله دې موږ تاسو مدینه منورې ته بوزي دا غزه کې دوه ځایونه دي دا لخر چې به رخصتور دا الله حبیب ورسره روان او نصیحتونه به ولکو یو صحابي د عمر په اخر کې رخصت کړي حضرت معاذ رضی الله نو معاذ رضی الله نو رخصت یې په سورلې سور دې دا الله حبیب کا تروات او دا خبره مر له کوي معاذ کی دې شي چې بیا راځي ما سره دې ملاقات وشي او زما د قبر په خوا کې پته رہے حضرت معاذ رضی الله عنه سخت جوړت ذکر الله د حبيب کوم محبت چې د صحابه او پزرونو کې پروتو قسم دې کداغه احساس مونږ او تاسو کولې شو هغه محبت احساس مونږ نشو کولې نو ورته وي بیا راځي کی دې شي چې ما سره دې ملاقات وشي او زم ما د خپل سره تیریږي نو حضرت معاذ رضی الله عنه په جوړ ډیر نصیحتونه ولکړي اخر کې ورته وی وی اهل کتاب لدی لګب اتق دعوت المظلوم اے زم ما صحابي لګب دی اخر نه وصیت تھا ته مظلوم د خیرون بازار ساته د مظلوم د آه نه بازار ساته د الله او د مظلوم د جڑا په منځ کې پرده نشته د مظلوم او د رب العالمین د دې جړه او د الله په منځ کې سفر ته رښتا نظم عزت مندو چې موږ او تاسو کوشش وکړو چې په دې ورځو کې الله رب العزت طرف ته متوجي شو د خپل ګناهونو نظم عزت مندو توبه وباسو دا مبارک ورځ زما عزت مند را روان دي دا ډېر با برکت ورځ دي ورچال الله وسو طاقت ور کړی د پای باندې قرباني واجب ده قرباني په حلال او پیسو قران شریف کې الٰه العالمین فرمای وَإِلَيَّ نَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قُرْبَانَ فَخُذُوا سُكُمْ نِغْوَخِ مَا تَرَازِي وَنِوِنَ مَا تَرَازِي بندر استاد زرد اخلاص لبورو اللہ کو غوخو سکے الله په وینو ته یو لشکې الله رب العزت د زړه اخلاص ته ګوري یو خو چې قرباني کوي نو په حلال په شویو کوي بل چې کاروبار چې حرام وي نو ځان سره مشرک کوي ځکه مسله دا ده و کسان چې په غوا میخه کې شریکی نو کده یو کې چې حرام دي د ټولو کار حرام د ټولو کار سب حرام وکړو اته څنګه ما مسله کړې و نو سه مقرره ابل کان زه حج کې ونې وکړ شرانه ډیره لټې دي فونو کوي ما هو تاسو د قربانای د مسلې تفوس کولو خو یا دې فون دې بچی سره واغوي چې هاي حج نه لاړ دي وی تفوس مې دا کول چې سود خور سره قرباني کیږي کنا نو تاسو نو یې بیا مې بل عالم نه تفوس کوي اگر انا نور سیوای خبرې وکوي چې دا نه څنګه دي نو ما نه بیا تفوس کول ما ولې سید درته ویما ولوی ستخور سره کیږي وغیرہ ولوی ستخور سره نه کیږي او دا کوم سړی چې خپل خور لا برخه نه دا ور کړی دا مراه خور دې د سرم قرباني نه کیږي ویو رااله پکې دا وویل چې دا خور لا برخه نه ور کوي یو د سرم قرباني نه کیږي او نور ویرانه ډیر کسان ذکر کړ نو دام غره مساله دا چې خور دې غریب لا د لوګي نه مري تا د پلار او د مور نه پیدا دا الله او رسول ورکای سکے د انګریز قانوني ورکای هدی په وګه د انګریز قانوني ورکای هوته برخه ورکول له تیار نه کله بازی روري وای زبه رور می خور می ډیره غریبه دا نظما زکات پکېږي کنا نزول او مساله کوم تاسو نه ما هوک چې څوک ته پوزږي زولام که داسی چې د خور برخه دی نیولی او داغی اغا برخه کی اغی لسکه زکاة ورکی نو بیا خوبی زکاة نکیجی لکه تا دی چازمه کونی واشل کنالا و دیرش کنالا اپا اغی که غنم جوار و شو دسا غوشر و زکاة اغا چاله ورکی چی شان دزمکه نیولی نو که خور ندزمکه نیولی اغا دی لوگی مری زمکه نورکی نو بیا دی پی زکاة نکی تو خود اغی اغا برخه کی اغی لزکاة ورکی نگوره دا مطلب دا نن مون پا دی مسئلی که مبتلائیو خپلو خیندو تا هر حق دار تا دا غبر خور کول نو قربانی پا صحیح پی صوبانه اوکی او دا سی کس گو رئی جی دا غا کاروبار سی گد وردوی دا غا معاملات گنده دی نو دا سی سڑی سره قربانی که ځان مشامل وی بلا مسئلہ دا سی دا چی چال اللہ وسور کرده یو دے با قربانی کئی نجرامیاش روخی جنو اغینا مخی نکونا والی سنت والی خو بیا نکونا وی اختا غستن نشتا نام یو مستحب دیا جیس دام میاش لکتا سلو پتا جی سفا با میاش راخی جی نن سڑی خپل نکونا کٹ کی او نن خپل بریدونا والی بیا دی دا میاش تی دا قربانای پوری دی سنکای چه قربانیو کمی دی خپل نکونا والی دا یو سنتم د خپل پیغمبر علیه السلام سکای پورا کئی بعضی مرگری حج لزی نو بعضی حاجیان پا دی لس و رزو کی سکای پا دی که غیر امی چلار شی عمره کئی نا غیر دیم نکونو لسنوی نکونو خوی دلتا کن کری صرف دی حرام ندو و تو دا پار دا ضروری دا چی دی دی سو کی دی دی سر اخری یا لندی کی خدای او مسئله دا سر خریون کی چې عمره او حج سوکو کی او سر او خریلو نو دا الله حبیب ورته درې پیرې دعا کړي او لندون کوله یو پیر دعا کړي وای که څوک لند ورځو کیږي نن عمره کوي او پس یو سوره دې پس حج دې ناغی ته د شریعت حکم د قصر دې چې دې وخت لند زکه دې چې نن عمره کوي وخت او خریل نو دروازه پس حج دې بیا څه خریل او دی وجه راکم حاجیان صاحبان زیدو دا علماء سرکی نئی ماشاءاللہ زمون یو میاش پیرد دا حاجیان و صاحبان و سرطیر شو او روان دی اللہ دی حجونا و محنتونا پخپل دربار کی قبول و منظور کی او چاچی کلیمه ویلی و مسلمانان دی ناری نزنان دی ترغی دی اللہ مرگ نراولی چی اللہ پی دخپل کور و دخپل حبیب دا وطن زیارتو کی بازی دا سیمی چی علمان و سرکی نی دا سوک چی حج دی دی دی سر خرائی نا علتا بی خرائی لوب لیکلی او حاجی صاحب اوس وفات هم دی الله رب العزت ور د سره ټول عمر د غانو بخنو ناغنن لک حجلت لو سبب حج زین نه سر اخره نو به ما نه مثال د ګورې ما ورته تا او سر اخره ول تر پار دي سپریخه ال ته خدام یو د حج وی سره چې ستاوی اختلوی دی اول ته اخره نو پدی ترتیب باندې زمای عزت مندو کمه زنانه قربانی کوي په زنانو پر قربانی راځي باندې زنانو سره ډېر کالی او ور سره نقدی پیسی د نور کيو زنانه سره نور اس شی نشته تش سونا دا نبيان نه صاحب داغې دې اونی می توله خبر په دې ما وري په وی خو وري چې زبن سره جوړ نه کوي یو زنانا سر بل اشی نشتا او تش سونا دا نو دا دی دا مالداری نساب اونی می تولی دے خوکی یو زنانا سر دویا دری تولی سونا دا ور سر نقد پیسیم دی نو دا شریعت مسئلہ دا دا چی دا نقد پیسی او دا سونا با پا زکاة کی جمع کی گی نو دو تولی سونا دی چی پا پنزوز درشو دی اولا کشو کنا او جوار سره 5000 روپۍ دا زنانه ځان سره خامخا د غم خادای د پاره څه ساتي سغوټه سموړی وی نګور دي سره چې دو تولې سونا دا او ور سره 5000 روپۍ دي نو که 5000 روپۍ نه وي د دو تولې سونا نه صاحب ته نه رسې دا خو چې 5000 روپۍ دي نو دا به جمع کی نو چې مونږه جمع کینو 5000 د پاسه 100000 روپۍ ته جوړې شوې او د چاندې قیمت څو ده سوکسته چاله پته ده بھائی چاندې سوره قیمت ده بھائی نه د چاندې توله پسو ده چاندې نو 1200 کې تقریبا 60000 روپۍ بچتا سو 1200 لپ 52 کې ضرب ورکه نو تقریبا 65000 رقم او زیات باندې نن سړې صاحب نصاب جوړيږي نو کمې زنانه سره جي یو توله دو تولي سرزرشتا ور سر نقد امشتدا با قربانی کئی او پدیوان زکاة تم دے پدیوان سر زکاة ازمون دا مذہب حنفی دارے بعض مذاہب دا سی دی چی اغیوی علا کل اہل بیت اضحیت فی کل عامل بعض مذاہب دا سی دی چی پور کی یو سری قربانی ہوگا دا ٹول و غارب اخلاص دا ازمون مذہب حنفی دارے کسلور رون دی او شریک کاروبار دے کوجی پی سی جدا جدا کیری او نصاب والے جوړی کی سلور واړو قربانی کړي کپکور کی سلور رونه دی او سلور واړو خوځي او د ټول سره دمره سونا او نقد شتن ټول به قربانی کړي په دې ته خبره وایي دا قربانی زمون په مذهب حنفی کې واجب را خپ اخلاص سره سره قربانی وکړي اخلاص سره سره سو کی قربانی وکړي نو د دې سنت چې موږ او تاسو خیال ساتو دی اعمال و طرف تا زمائی ذات مندو مونگو تاسو متوجی شو پا دی لسو رزو کی رو جنی وال بعض روایاتو کی راغلی وید دی لسو نه رزو رو جا هر رو جد یو کال در رو جی سر برابر دا او دشپی و دری دلی دلیلت القدر سر برابر دی دا روایت کی سندی زعف شتقو پا بعض روایاتو دی روایت تایید ثابت تے او بیا دا عرفی دا ورزی دا روجو نیسی دا عرفی دا ورزی سر روجو نیسی دا عرفی ورز دا دا اختر ندی مخکنی رزی نوی نه همی تاوی پلسم اخو اختری کنا لوی اختر پسوی پلسم اوی دی نه همی تا دا عرفی ورز وی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا عرفی د ورځ روزه چې چاونی وا نو پدی د دوو کالو گناهونه الله معاف کړي د سو کالو ورې موږ د ورځې دا څه کوو چې پښتنو خبره بوجای ډکاو ٹھیک دی خبره وای نو د یو کال به زمو صبره ګناونه تاسو ځکه نه ناکله باز دیونو بیانات کوي وام په عمر کې در تشدد سی اور زیاده ده چې سبا شوه دی او ما خام شوه دی او پدی جب مو سوي دی نه دا سره دې رقم دي چې موږ تاسو به وخی په خپل ژوندۍ کې چې دا سی اور زم زمو په ژوندۍ کې تیرې چې موږ دې پدی جب غیبت نه کړي موږ دې پدی چغلی نه کړي موږ دې پدی کنځلی نه کړي موږ دې پدی د چاس پکاوي نه کړي نو د کال ګور ډېر شي ګناهونه جوړي چا چې دا رفید ورځ روجو نیوا نو د تیر شوی او در روان کال ګناهونه به الله رب عزت معاف کړي نو دا روجه بالکل په کورونو کې وایي چې زنانه مونږ سي تاسو مونږ سي او ما هوتا ستو په عربو کې دا نه ورځ بالکل روجي د شه په وخت تیر کړي عرب عجیب روجي دي سي او عجیب او صبر الله ورکړي روزه چې ما تقریبا په جته پور کې ما سوتن مز نفس روټي فري بس یو څوک جوړي او خري او بد زمزم وبوس کی بیا زموږ استاد وګون ته تلوار پینی بیا هر وخت دې نو کلس بچي کور تلانو بیا کور کې سفري هغه کجورو باندې او باغې باندې سکه اکتفا کوي هغه نو دا نه هرځي روزي او سم ماشاءالله زموږ په دې کری او علاقه کې په بازي کورونو کې دا نه روزي ټول نشي ټول ولاو سنه سوکای وسنه ورته ان شاء الله بلاو تا دی چې دا نه روزي بني سو پدې کې دا تسبيحات وکي بل دا غوین کې راولې چې زما په کال کې زما د قبر د جوړېدو د پاره د دې لسو ورځې غونتی نشته دا قبر خو سره پس دا قبر غوري جوړی ګم پدې دنیا کې او رواني ګم پدې دنیا کې اصل کور غره زموږ استادو دا قبر دی نو دا قبر جوړیږي په اعمال باندې دې لسو ورځو کې زما عزت مندو ملاو تړای لسو ورځو کې ملاو تړای عبادت وتا او په دې ترتیب باندې زما عزت مندو عبادت او کوي روزي پکې ونی صحیح تهجد پکې او کوي او ځان نو سره نوای چې زبو پکې سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا پکې ډېر ډېر وا بل تکبیرون راضی پدې کې تکبیرون راضی ناغا تکبیرون مخی دخل و عالمان و صاحبان و نزدکے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا پا زنانو بانیم واجب دے او پا نارینوم دے خو زنانو با پا کلار وی او نارینو بے لپتی زواز وی دا دن ہمی دا سبا دا مزن شروع شی دا رفی دا ورزی او په دیار لسمه ما ځیګر باندې ختمیږي په دروښتو منځونو کې په سورو منځونو کې دروښت دا اختر موس په سبب ویل کېږي کچانه د جمی مزلانو نو فتوا پدی را ځان له موس کې اومبو ور پسې وای زمونږ مین دی فین دی په کورونو کې بم دا تکبیرونه وای او دا زمونږ په مذهب کې یو ځل ویل دي د شوافی په مذهب کې درې ځلې ویل دي نو زمونږ دا عوامي اول وای نه او چې وای نو به بس کای نه شریعت کې دیوشی مقدار وي خبره ته خیال ورسېدو مونږ اول تکبیرونه زدکونا او وایو نو چې شورو وکړو نو به بس کوو زمون مذهب کې یو ځل ویلې سور ویلې دا بدر نه یادې کې یاد بني کوم شي شریعت څه پابندی راغ وکړي لګو د جمعې دروازه کاته دي مونږ وایو چې راشي نه کې کو سلور وکړو نو ثواب به ملایويږي که عذاب به ملایويږي دین چې سجه هغه ده دا به ځان ډېرې نه او نه به ځان کمه بس دین مکمل پروت ته نه کمه برداشت کوي او نه پکې زیاتې برداشت کوي نو دا تکبیر یو ځل دا تکبیرونه زمای عزت مندوز تکای دا تکبیرونه مز تکای او حاجان صاحبان ک تمزید و دی دی د عرفه پورز روزنی ول بهتر دی او کنه نی ول بهتر دی نبی علیہ السلام دا عرفی پر از بروجہ نیوا نو میدان عرفات کی دا اللہ حبیب میدان عرفات کی ولارو دا صحابو اختلاف راغی چی دا اللہ دا حبیب روجہ دا که روجہ نر نیو خیار زنانا و ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ دا دا اللہ دا حبیب چاچی وا او خینی بوا دا دا میمونی رضی اللہ تعالی عنہ خور وا او میمونی رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام بی بی وا نو ام الفضل خینی بوا او چاچی بوا فکر ای پا خبر بوا ناغا دیر اخیار بیوی دا صحابو اختلاف راگی جد اللہ دا حبیب نن روجشتا کنا اگر او تو اختلاف مکر اسی دل معلومو نیو پیالے دا پیو نڈکا کا او دا اللہ دا حبیب پا خدمت کے پیش کا دا اللہ حبیب پا او خصورو چرا صحابو بوری جد اللہ حبیب سکے دیکھا تامو خلقو کی ولارو نبیا پتہ نہیں لگی دا اللہ حبیب پا او خبان حج کولو وی خضو ارنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد آمی حازا راش ای خلقو مانا حج زکی کی دیشی دیکان نفس بیازم ہاستاس ملاقاتو نش او دغشانو شو چه بس دا اللہ حبیب دا حج نفس یو سور از پس دا دینیم گڑی دنیا نلار ناغذرانو ورکوی دا خواستان خبرو در تا دا اللہ دا حبیب حال معلومو ناغ پیالی پی ورده پیش کتولو صحابو قتل دا اللہ حبیب اگر پیوس کر نو دا عرفی پا رز میدان عرفات کی دا نبی علیہ السلام روجہ نوا خو صحابو بروجوی نوی زمونگ استاس و مور دا ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ دا دیب دا عرفی پا رز بروجہ و میدان عرفات کی او چھ روجہ بے ما تک نبی اب مزدل فیل راتلا نو کسوک روجہ نیسی نو جائز دا حج و علی عدو تا سنے او تا موږ تاسو لپاره خو بهتر ده د دوه کالو ګناهونو په معاف کی د حاجی پسر نور دمر فرایز دي چې د الله حبیب خوشون کې رحمت للعالمین نو کده دا غرض روزه دی ولې وا نو حاجی خو به دا سنت او مستحب روزه دی ولې او فرایز کې به کمې راغله نو د حاجی پسر نور ډیر کار دی نو په دا غرض دل بهتره کوجر خو کروجه ونی وا نو صدا صحابه کرام ځکه د باندې سيزون نه د الله حبيب شفقتن منا کړی د وېثال روجي وېثال روجي دی او روجه دیونی او ماته نه بل رد بیا روجا دا بل رد بیا روجا دا د الله حبيب بدا سي لس لس روجي دی وي په دې خبره باندې او صحابه یې باندې کړو نه ورته قربان تخپل نه سي او موږ دې باندې کړیو د الله حبيب ورته تاسو غضب او ته نه ما تدبرنت عام او اسکات ملاوی او بیا دا حدیث مانا علماء مختلف کړي چې څنګه روزه کې څنګه خوراک او اسکات ملاوی هدا د دنیا دا په مجازي شک کې باز سړې په محبت کې د خوراک او اسکات نه غافل کیږي دا الله د حبيب دا الله سره دمره تعلق چې هغه محبت الهي د خوراک او اسکات کار کوي او دا الله حبیب دې دې ظاهری خوراک او اسکاک نه څکړو دا ظاهری خوراک او اسکاک نه هغه به پروا شویو نو بعضی سيزونه شفقتن زما عزت مندو مناوي نو دې ورځو لچ موږ او تاسو زهني تور باندې تیار شو قرباني په طریقه باندې ګوره قرباني دا یو مسله ده حلال او حلال په سواله ګوره کې نه آسان خبره ده چې بسر سره دې څه کوي ځان له قرباني دې کوي او مسلمان داسې مګور دام ګورې نشي چې تاسو یې جوارو کړه افلانې را سره قرباني کوي او ظلم به د حال معلوموم چې د حلال خوري که حرامه نو د مسلمان عیب لټول حرام دي بعضی سرګند حرام خوري سرګند در پته دې پردي پټي دي وړي سرګند در لپته دې خوري جاړي چې زمرم راکا خو دې وایي کتم را کېږي حضور لبر خانه درکو نو دا ته حرام خور سره سره قرباني کوي خبره ته مخیالو رسید بل داجری چې سړي حال پټته د شریعت مسله دا ده چې په مسلمان به د خیر ګمان کې د چاپټ حالات به معلومه نه جوارو کده سر لمبه قرباني کو نګورم چې د رشوت اخلي او سود خوري کنا د مسلمان عیبونه لټول حرام دي ظاهرا چې تا لپتره جدا سړی دوکباز نه ده او حرام خور نه ده نزن المؤمنین خیر مومنانو باندې د خیر ګمانو کا نو په دې ترتیب باندې زما عزت مند قرباني کول او قرباني چې کوي کنه نو په خپل لاس سره قرباني وکي خپل لاس سو کی قرباني وکي دام د الله د حبيب او سنت طریقه د نبی عليه السلام سلو خان ځان سره حجۃ الوداع تر اوستي سوره دا چې سخاوه د الله د حبيب سلو خان وروستي نو دریش پیتی پخپل لاسو زبح کر او دا زمان دی پیغمبر موجی دوا زناور پیجنی خو امتی آنو نپیجندو ویو خانو زان دیو بلن مخی کولو دیسا عدد گنو لی چکم یو وخ بدا اللہ حبیب مخی زبح کر دریش پیتو خان پخپلو لاسو زبح کریو واو خان ځان دیو بل څه کولو او خان سعادت غنلو چې د سید العالمین پلا صبح زبحش بیا باقی چاړه حضرت علی رضی الله عنه ته ورکا نو پخپل لاسو کو قربانی کول شي نو بهتر خبره ده. ادي علماء یو حکمت دا ذکر کړي مسلمان لو ایستا پلا سو غره مزو تشرو جان نه ته الله لاره کې سکے jihad bam ke no chita gada bi zanish zabah pole no sabab jihad maidan ke so ke rashad alas te lag so ka da alas te adat ka je sabab jihad la zarurat razi aw da kufar sar jihadam da allah rabbul izzat sare hukm de aw gura zab hida tarika da pade gas taraf sarve rawa chawai pas rawa chawai gas parawa rawa che no je gas taraf la sarve rawa che no qibli palab wala mukh ke نو د ساروی بم کبلی پنه مخوی او ستا بم مخوی دا ټول مستحبی طریقې دي چې درته یادې ساروی مخ بم کبلی پله او ستا مخ بم کبلی پله او بسم الله الله اکبر سره وسو کې ساروی بذبح کې بسم الله الله اکبر سروا ساروی ذبح کې او چې دې ذبح کو نو بس مستحب طریقه دا ده چې غو هدری سه کا یو د خپل بال بچ لفرېزا بل دې خپل رشتہ دار لو لےگا او بل غریبانو ته لےگا بل څوک غریبانو ته لےگا اگر کوم قربانی سرمن د نقصان لته څه جوړوم جوړول شي خو ها خبر ادا وګړه کوم خرڅه کا نبیا داغي پیسي بغیر د غریب نه پبل چانه کی او کچره سرمن ورکه نو غریب او مالدار ادوانو لے ورکول شي بعض مدارس ټول عمر کال په دغه قربانو سرمنو چلیږي نو کيو سره مدارس ته د قرباني سرمن ورکی نو ستا په دې قرباني سرمن باندې مدرسې جوړيږي په دې د طلباء او خدمت کیږي په دې د علاج کیږي د کتابونو غوښته شي نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو چې موږ او تاسو قرباني دری رزي کیږي لسما یو لسما او دو لسما پاول رز به تر ادا اپا دویم اورزم او دریم اورز بانیم قربانی زمائی عزتمندو پدی ترتیب بانی جائز ادا داستا سمخی تا دا کم مسائل چې اختر پوری را روان دی نو دا ماو کر دا مسائل ماو کر دا خو مرد دا اختر پرز دا اختر مصف مسجد کم کیگی خو عیدگاہ تا وطل بہترین طریقہ دا چونکہ زمان پدی علاقہ کی دا کمزوری دا دی علاقو کی بعض علاقو کی عیدگاہ گانی وی مونگ سو کالا محنت و بغیر پار اسباب هم جوړ شو خو ناکام شي. نو زما شالله زمونږ دا زه ډیر لوی دی دا یو مسله ده چې که په یو مدرسه کې څوک د عیدګاه نیت وکړي نو هغه هم پوره کیږي. مونږ دا مدرسه جوړولو د مخکې نه زما دا نیت و چې چونکې مونږ سره زمونږ دوره همت د خلکو نشته چې عید شپږ و کنا لاته کنا له ځای والي ندی کې زموږ د عیدګاه نیت او ندی اختر زموږ د هغه اعلان موکو چون کې زموږ شریعت گا ماشاءالله که څوک پټی کی اجازه تو کی که سرکاري ګراوند وی پدی ټولو کې مسکیږي خو بیا کم از کم خپل وقف عیدګاه پکار دا نموږ مخکې ندا چون کې د علاقه حال را معلومو نموږ د مدرسې کې مو سر ماشاءالله پوره کافی زیره دا حالم شو دا بلم شو دا دریم چتم شو نو کدا سے باران امینو زرگون خلق ماشاءاللہ مونگ سرس کی سنبالی گی اور اثر نور زیم دے نو مونگ دی اختر نباکای دا اعلان سرا دازے شورو کسی کمک کنا دا مدرسی پا جوڑو لکی زمونگ دانیتمو چی دی کی با انشاءاللہ مونگا دا اختر پر اگرام امروانو نو دا اختر مز دا پارا سرے رازی نو سنت طریقہ دارا پا یو لارا چراش نو بیا با واپس دائی تا سنت بجوندی کوئی کنا بجوندی کوئی بجوندی بل دی مقبره له روزانه ځای بهترین سره دی چې روزانه د والدینو قبرونو لذي کني هفته کې خامخا ځای وګوره دا طریقه د اسلام نه دا چې ټول کال کې د مور او پلار قبر له نه ګوره د اختر پر ورځ ولځي دا د اختر پر ورځ یو رواج دی د اختر پر نو رواج به پورا کوي که سنت به پورا کوي روزانه ځا اواز په کده چې نه پوي چې په کده اختر مبارکي ولا ورکه اے مور افلار دی دا اختر اختر خستا اختر دی کاغیل اللہ دا نیک و عامال و دیمان اگا اختر جوڑ کرے نا اگا اختر اڈو ختمی گی نا مور افلار قبر لروزانا دا گنی افتکی یو زلزا ادی پا لوگو راسم قبرستان دے برز دے بیا چې چا نه پیدا او په خارو کې پراتی او تو ولاړی نو لکه څاک سترګې پټې کا خو دا اختر د ورځې دا رواج م جوړوي. الٰہی العالمین دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې قبرستان ته ځو مونږ روزانه په قبرستان دا تیری او سنت طریقه ژوند وکړو. حواله دې چې موږ څه کې دفن یې غیر غیر چا په رټول څه جوړ شو ټول کورونه جوړ شو نو چې موږ قبرستان لذي جوړوبه په پولیس فکر اعلان کړي چې ټول پنايو کوي دا شی زمون نه پاتې شو بارو ډیر ایواله یو پرمتی کورونا خلکو جوړ کول خامخا خلکو کورونا جوړول خپل ځمکې دي نل ته چې یو کورم نه لري چې ته په ولګنی وې نو دا هغه تکلیف د وجه نه سو کاله وشول چې د والدینو هغه قبر ته مونږ په دین یې نشوتلې چې هغه بالکل د والدینو قبرونه و ډیرې د سر د پاس لري او هغه د سلور تړف ولوس شول کورونا جوړ شول قبرستان ته زیدار عبرت زیره او دا زموږ استادو اخیری د آرام زیره. الله رب العزت دې مالم توفیق راکړي.